إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تجد فلندريمت متبلوطة ينبتن برزوت انتون جل جلاله الله تبارك وتعالى برشندات مشيرة بقتيمت زوت جل جلاله تجد تقرب ظهورا tek më i mirë njerëzimit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit xhalla xhelaluhu, vazhdojmë në vargun e shpjegimeve mbi fjalët e Zotit te bareke ve teala. Pra vazhdojmë në lëndën e tefsirit, ku kemi ngel duke shqirtu komentet, shpjegimet, tefsirat e ulemave të muslimanve, në mënyrë që të ndihmohemi me sytë e tëre, me mendjet e tëre, me komentet e tëre, që të arrim të ashtojmë edhe neve dozën e kuptimit të fjales e Zotit të bareke u e te ala. Kemi përmend në disa prej legjaratave të tefsirit se i gjithë themeli i fes është ndërtuar mbi Kur'an, kështu që nuk ka në tefsir diçka që nuk ka. Në tefsir janë të gjitha. Andaj Ibn Hajar al-Asqalani, Allah e mëshiroft, dietar prej Shafiive, i cili ka komentuar bazamentin e Buhariut, do është njëri prej shpjegimeve më të mëdha, kur e ka ndarë ilmin, kur e ka ndarë dijen në mjete dhe qëllime, i ka përmend shkencat të cilat janë mjete, që janë gjuha, gramatika, usuli, kawaidul fiqhia, rregullat e fiqhut, e shumë e shumë prej landeve të cilat janë mjete, nuk janë qëllime. Kur i ka përmend qëllimet e ilmit, tri land i ka përmend se gjithë shka shka mësohet është për qëllim këto trija. E para prej qëllimeve të landeve dhe ma e madhja e cila studiohet prej landeve është tefsiri, është fjala Zotit xhalla xhelaluhu. E dyta prej landeve të cilat janë qëllim në veti janë hadithi, është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e treta është fikhu, ajo është njohja e dispozitave të përditshme të halalit dhe haramit dhe njohja e dispozitave të holësishme të 24 orësh të besimtarit. Këto janë tri land të cilat janë qëllime. Çka do të thonë land qëllime? Kërejt mundin që ka jep, do me mri qëtu. Kërejt mundin që ka jep një riu, do me mri qëtu. Ulemat, kërejt shkencat që i kanë studiu, kanë dash me mri tri land. Me ditë Kur'anin, me ditë hadithin, dhe me e nxjerë kuptimin për këtyre dijave. Me e nxjerë kuptimin për këtyre dijave. Andaj, të gjithë brezat e muslimanëve i njohin si dietarë më të mdojt këta këtri kategori. I njohin mufesirat, andaj s'ka fe, s'ka mejlis, s'ka takim ku s'përmendet Ibn Abasi. S'mundet për s'përmend. Sepse, katë cilësh dhëtë me e shpjegu një ajet, dhëtë me përmend Ibn Abasi, edhe kategorin e ti. Katë cilësh dhëtë me përmend Ebu Hurejrën. Katë cilësh, në mund në aspektin e kemi për qëllim fe. Katë cilësh, cilën fuq cilësh duhet Ebu Hurejrën. Pa ta zbohet kur gjo. Të duhet Aisha, të duhet prej djetarve si Abdullah ibn Mes'udi, të duhet Ebu Musa al-Ash'ari, të djetarve se të kanë transmitu shumë hadithe. Pra, pa këto s'mundësh, blokohësh. Dhe i treti prej atyre njerëzve se të ka pesh në fe, është fakihu. Është djetar i cili ndalet me dispozitat. Kjo dhët kuptohet kështu. Andaj, nuk gjenë vend të muslimanëve periud pasi kanë ekzistuar këta, vetëm se thuhet na jena me dhëbin Hambeli, a gjetër thot Shafi'i, a gjetër thot unë jam Hanefi, a gjetër thot unë jam Maliki. Pse këto janë më të mëdhojt, snin të tjerë, dhe se këto janë landë kryesore. Ashtë Ibn Abasi dhe kategoria e ti, ashtë Muhadithi, Bukhariu, Muslimi, Tirmi, a mund është dhe një libër të fesë më kone e zbras prej ka transmitu Bukhariu. Atër nuk ka fej ati. Dhe mund, a ka mundësi, diçka mu shpjegu për fej, dhe në tamës me figuru ka thonë, transmiton Bukhariu, transmiton Muslimi, Tirmidhi, nuk ka mundësi. A ka mundësi me qenë një libër të juridikut islam, dhe në tamës me gjetë asë një faqih. Pa tjetër e ki, ka thonë Ahmedi, ka thonë Shafiiju, ka thonë Ebu Hanifja, ka thonë Maliku. Këto tri landë janë vezër landë të cilat besimtari du të me ditë se këto janë qëllime. Këto janë qëllime. Ose mufesir, ose muhaddith, ose faqih. E sahabët, sahabët i kanë pas të trijat. Sahabët i kanë pas të trijat. E kanë ditë Kur'anin, e kanë ditë hadithin, e kanë ditë fiqhun. E kanë ditë fiqhun. Andaj tefsiri është si bazament të gjitha landëve dhe shkencëve të islamit, ndaj besimtari nuk duhet me ungut në shpjegimin dhe hulumtimin e ajeteve të Zotit të bare kjo vëtë ala. Në ajetet 21 dhe 24 të surës El Bakara, kemi përmend në ligjëratën e kaluar, se Zotit Jon Gjellë Gjellë në këtë tri ajete ka vendosë shumë prej argumentimeve. Në ligjëratën e kaluar përmendëm se në këto ajete është rinjallja dhe ajete të shumë ta. Në këto ajete është vërtetimi i asaj meselës, dhe cilë në e qujmë fitrije, në tërshmëria besimit në Zotë. Kë ka thënë Allahu Gjellivale, o abudu rabbekum, adhëron e Zotën e juaj, e ka pru e Zotë i juaj si qështje e pa diskutuar. Nërsa, kërke ka kërku adhërimin, e ka kërku si diçka, e cila është e diskutuar. Pra Allahu ka thënë, bëje këta, adhëroj e Zotën tanë. Kër ka thënë, Zotën tanë e ka pru qështje lajmi, qështje lajmi, kjo çështje është e kryer. Ndërsa adhurimi është ajo e cila kërkohet nga sa njerëz duke sjellin ata. Andaj dietar kanë thënë se në këtë ajet Rabbekum është vërtetimi i meselës së natyrshmërisë në besimin te Zot. Pra ateizëm nuk ka. Nëse do dikush, po na tash, na të dëgjojnë njerëz që thonë se s'ka Zot, edhe në internet paraqiten, në YouTube paraqiten, në vende, ato më së shumti janë ndjekje verbër. Në blendit e tërë ata besojnë, që ka thënë Allahu te bareke ve te ala, ve gjahadu biha, ata i mohojnë ajetet, ve stejkanet ha enfusuhum dhulmen ve ulua, ata brenda besojnë, mirë po nga jash dojnë me përparuhe, edhe me ndjekat, humnerën, andaj Allahu Gjelle Gjelalu, kër e ka përgjënjështru, ka thënë, kur ti janë në vështirësi, da'u Allah e më khlësin, kur ti janë në vështirësi, e lutin Allahun, të sinqert. Pse? Nga se kjo natyra. Ska mundësi me dal nga kjo. Kjo është e meselat së ne kam përmend djetarët dhe përmendëm se Zotë Jon Gjellë Gjellalu i ka sel argumentet në këto ajete për vërtetësin e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj besimtari duhet më përgadit me këto. Nëse dikush e pytë, nëse e mësu na me jetu me njërës të se të zdyshojnë të Muhammedi aleyhi sallatu sallam. Për nëse ti kështë e boni me zlisë, në një kuvend, me dikan shka se beson Muhammedin alayhi salatu wasalam si pejgamber. Si e kështë vërtetu se Muhammedin alayhi salatu wasalam është pejgamber? Nëse na imi adaptu me jetu me njerëz, të cilët kur i thush ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, transmeton Buhariu ai sa diskuton. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë po ndoshta ai thot, po kush tha ti që ai pejgamber? A jemi të gatshëm edhe me këtë kategori me vërtetu që ai është pejgamber? Allahu Allahu Jelle Jalaluhu e ka përmend në Kur'an dhe ka sjell argumentet për këtë mesele. Sonte me lejen e Zotit Jelle Jalaluhu do të përmendim mësimet të cilat dalin nga përgjithësia dhe tërësia e këtyre ajeteve. Në ligjëratat dy të kaluara folëm në detale. Rabbukum u'budu khalaqakum, ju ka kriju Zoti juaj, adhurone. Sot në mësimet e përgjithshme si tërësi e këtyre ajeteve. Allahu te bareke ve te ala kur e ka përmend këtu të qenurit Zot, të qenurit krijues, nuk e ka përmend as dyshimin, as hasmin, as armitsin, as kur gjo. Thjesht Allahu gjitha thot, ja e juhen nas u'budu rabbekum, o ju njerëz adhuroni Zotin e juve. Dhe nuk ka thënë nëse jeni dyshim, nëse doni kështu. Ja. S'ka nuk ka fëtyr tokës e diskuton Zotin. Kjo nuk është meselë e diskutuar. Kjo është shumë rëndësi për ta kuptu. Kur ti dish sendet, ti edhe kundërshtarit qafir, pikat e përbashta edhe ajë nëse nuk i shprej. Allahu të tregon. Ajë beson muë edhe nëse nuk e shprej. Pra ajë, Allahu gjithat, rabbe kum ato e pranojnë rabbin. Ande nuk ka përmen këtu asë një loj armitsije. Elledhi khalakakum, elledhi në min kablikum, ju ka kriju juve dhe ata të sa të kanë qenë para juve. Por, kër e ka përmen pengamberin e pengamberi së sellem, ne e ka të regu se këtu njës poterja. Këtu njës poterja. Andaj tha, nëse dyshoni ta ajo që e kena zbrit robit ton. A kështu nuk tha të të qenurit aj zot dhe kërkes për ta adhurua. Pse? Nga se Allahu Gjellë Gjellalu në tregon se problemi i njerëzve nuk është sa ajo është zot. Kjo nuk diskutohet. Ku a problemi? Kush do të prije në rukëtimin drejt Zotit? Kush ka me pri? Kush ka me thonë, esni mas muë, shkojmë të Zotit. E këtu linë problemi. Këtu linë problemi. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu, qka tha? Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. E nëse keni ju dyshime në ata që e kena zbrit në robit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dietar kur e kanë diskutuar ka thonë pse Zoti të parën e pruni pa hasmi, ditën e pruni me problem, e tregoj se ka problem këtu. Pse? Nga sa njerëzit në natyrë nuk ta diskutojnë ti se Zoti është i madh, se Zoti krijon, se krijt vin pi Zotit, se çdo e mirë është e Zotit, se Allahu na e ka dhënë. Edhe faxhirat, edhe të prishurit më të mëdhej thonë Zoti na ka dhënë. Madje nëse i dëgjoni emisionet e tyre ndonjëherë, ata për muzikë, për amoralitet, për zhveshje Zoti na rujt, e cila është bo prej rreziqeve më të mëdha të kohës së sodit, ku zhveshja është bo, domethënë prej fenomeneve të smundjeve kronike. Zoti na rujt dhe i rujt muslimanët. Ata dhe këtu sende kër i përmendin thojnë falë Zotit. Zoti ma ka mundcu këtë sukses. Të më thonë, nuk e mohon kërkush Zotin. Edhe nësi të gjonë palën e shkijeve, palën sët europian, kanë ndush për njerëzve, i përkacojnë të mirat të Zoti. Atër kua problemi mes muslimanëve dhe atyre sët nuk besojnë? Wa in kuntum fi raybin mimma ne zelna. Të Kur'ani ka problemin. A është Muhamedi alayhi sallam që i ka zbrit Kur'ani apo jo? Rajb, të dyshon njeri. Andaj, edhe me jehud, edhe me krishter, ku a problemi? In kuntum fi rajb, nëse ju dyshon në ata që i ka zbrit, fe tu, edhe këta i ka shnosh Allahu, fe tu, bjerë në ju njësoj si aj. Na e tregum se, që ka të me thonë, bjerë njësoj si aj. Andaj, djetarët kërë kanë studiu këtë mesele, kanë thonë shumë anancita kuptojnë me ku është smundja, ku është nervi, ku është qeliza që ka ti u ka prish. Nuk diskuton ajtë mirën e Allahu Gjellë Gjellalu, e diskuton andjekët Muhammedi alayhi salatu salam apo ja. Andjekët Muhammedi alayhi salatu salam apo ja. Deri tha, Shejhul Islam Ibn Tejmije tha, edhe me bidatxhit e kemi të njëjtin problem. Kam për qëllim bidatxhit, koka, gjahmi, eksomerat. Ata problemin e kanë këtu. Ata se mojnë që ka Zot, ekziston Zoti. Por, kush do të na e shpjegoje këtë Zot? Kush do të prije në ndjekjen e kësaj rrugë? E këtu diskutojnë. Ata thojnë mendja jonë, logika jonë, arsyeja jonë, dërsa Elisoneti thonë, jo. Na edhe në besimin e Zotin, edhe në rrugën ka Zoti, i ndjekmi hapat e Muhamedit sallallahu aleyhi vësallam. Kjo është mesele shumë rëndësi, kush e kupton rëndësi në kësajna e kupton. Meselja tjetër vëzër, se ne ka përmendë Allahu Gjellu Ala, mimma në zëllëna. Allahu Gjellu Ala thëtë, mimma në zëllëna. Dhe në gjuhën arabe, në Kur'an vjen në zëllëna wa enzëllëna. Në zëllëna, shqipni është folje tjetër, enzëllëna është prej efale edhe faale. Këto dy formulime kanë dalim. Allahu të dhjetë i përdorë. Enzëllë el kitab, në zëllëna i lejkum, e kemi zbrit. Cëllat janë dalimet? Ka dhënë djetartë, Allahu Gjellola këtuna e ka të regu një muajgjize, një mrekulli dhe sfit, Dhe kemi përmenë se fjala mu'gjize është parafrim, mrekulli, së është mrekulli, ajo është sfid. Do mund të sfidon të asjelës një dhe të smundësh. Qka është dalimi mes në zelna edhe enzelna? Djetarët kanë thanë, në zelna është cop-cop me zbrit. Në zelna është me zbrit cop-copa. Do mund pjesë-pjesë. Kurani ka zbrit pjesë-pjesë. Dërsa cili është kuptimi enzelna, është kuptimi komplet me zbrit. Allahu herë thot e kemi zbrit cop-cop, herë thot e kemi zbrit komplet. Atëherë, cële është e sakta? Ka zbrit cop-cop. Ndërsa djetarë thonë, jo, e ka kuptimin edhe komplet. Si, këtu është mukjo palca e sekretit e Zotit. E ka zbrit cop-cop, 23 vjetë, një ajet i surës Bekara ka zbrit. Pastaj mas disa viteve, në këtyre vite ka zbrit ajetit e surëve të tjera. Kanë zbrit të shpë, nëmonë mërës mushafin dhe para me do 23 vite nuk ka zbrit qështu që është e rënditur. Ka zbrit një atje, pasaj mas 5 vjetve. Pastaj një ajet që ka zbrit ma vonë, figuron Kur'an ma herët. Por shembull, surë e Bekara është prej surët se të kanë zbrit Medine. Nësa për nga mes, ale i salatë sam 13 vite ka jetu në Mekë. Nësa surë e Bekara figuron e dyta. E kjo cila është e sekreti, kanë thonë djetarët. Me gjithë se e ka zbrit cop-cop, pjes-pjes, është prej Zotit sikur me zbrit dhe rënditja argumenton sikur me pas zbrit njëherë. A kuptut? E ka zbrit cop-cop. Sikur ti me ilshu këtu me qindra sende. Dhe ato mu rëndit në atë formë precizitetit që dikush kur ta shofe, thot dikush këta e ka rëndit me të menume. Nuk i ka gjujt qështu, të me gjujt disa sejnë dhe këtu, ato në qatë formë më rëndit që argumenton se dikush këta e ka përpilu me plan shumë të fuqeshëm. Andaj, Allah e ka zbrit copë-copa ajetet dhe tashtë kur ti e lexon e di se ajeti i dytë i surës Bekara është menin e vetë. Po nëse e merë me këshirë me histori, ka zbrit jo që është të rënditur. Jo i pesti të pestin, jo i gjashtin në gjashtin. Ka zbrit nështë i 200-ti para dytit, ndërsa i figuron tash 200, i dyti figuron i dyti. Pse val? E ka zbrit në nevojën e duhur të Muhammedit alayhi salatu vesselam, ndërsa është rëndit në ilmin e Zotit Gjellë Gjellalu u me qenë i dyti. E i 200-ti me qenë i 200-ti. A kuptut? A dhe ikra bismi rabbi kelledhi khalek ka zbrit ajeti i parë. Cilën surë figuron? Në dhëtë? E gjasht. 96. Domthon sura Alaq është 96-ta. Derisa disa dietar kanë thënë Allahu alem, urtësia e kësaj është se kur të mrish te xhuzi fundit, tamam të e krij xhuzin e fundit Allahu do të kthau prap. Iqra. Kthau edhe një herë, lexoje përzdyti librin e Zotit te bareke ve teala. Kjo është prej urtësive të fjalës nazalna. E kemi zbrit pjesë pjesë. Fjala Allahu te bareke ve teala ala abdina, ala abdina, robit ton. Dhe përmendëm se Allahu Gjellewal nuk e ka thirë kur Muhammedin a.s. o Muhammed. Gjithmon e ka thirë o i dërguar, o pejgamber, robi jon, virtyti i lartë. Pse e ka thirë me sifate? Nga se e donë shumë Allahu te bareke vë te ala. Fjale ala abdina, robit ton. Kanë thënë djetartë, pse robit ton? Se maja që ka mundet me mri njëri është më borë o bizotit. Para asaj Allahu që kërkoj, u budu rabbekum, adhëron e zotin e juve. Prisin që ta, kush është? Muhammed a.s. Ande Allahu Gjellewala kanë thonë, në përmjet kësaj, në ka thonë neve argument. Nëse dëni me realizu urdrin, u budu, adhëron e, ndjek në këta që e ka mri kulmin. Shembul, njëri ju është shumë fish miliarder, pa hesab, pasuri, dhe tjetëri do me botë rekti, ka në vetë, fukarajën, qish mi avave, a i vesh të ndronë planët, ti dështonë, prap tje plan, a i thotë, ti vesh a ki pare, se unë planët tja plët. Jo, Allah, musullet, shko vetë një trektar i cili, din mire, kam ri, kulmin, i ditë të gjitha, hirit dhe daljet, a i të tregonë, Allahu Gjellewalën a thotë, nëse doni me realizu urdhin, adhuron e Zotin e juve, e kini modelin Muhammedin a.s. Pse? Se e ka mri majnë të qenurit, robë. Andaj, këta shifni Muhammedin, argumenton një foto apo një pamje prej pamjeve të adhurimit të Zotit Xhele Xhelalu. Andaj, fjala ti, ndalimi ti, miratimi ti, heshtja ti, lëvizja ti është ibadet. Edhe kur të haje buk, djetarë thojnë, kaptin, si hahët buk. Ka thonë pengamberi, ka bo pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Hirja ku? Në nevojtore, Zotë i ndëroft. Ka hi Muhamedi me të majten, ka dal me djathën. I ka kref lukt kështu, e ka rëndit mjekrën kështu, o zhvesh kështu, e ka pas jastëkën kështu. A i që a thotë, kur hike ndër, hike me misfak. Këto hirje dhe dal janë shumë intime. Pse na i tregojnë? Nga se na duhen, nga se këtë jetë ajo në shtadhurim, Allahu ka thonë, ala abdina që që ky. Vesh me Muhammed a.s. muni me ndjek dhe me realizu urdhën që ka kërkoj për juve, o abudu rabbekum, adhërone Zotin e juve. Andaj djetarë kanë thanë, wa hua tahkik kauluhu ta'ala, o abudu rabbekum, kjo është realizimi fjales, adhërone Zotin e juve. Fjala, Allahu te bareke ve teala nazzalna. Nazzalna. Ne ja kemi zbrit. Dhe s'ka thon un ja kum zbrit. Ne lexoni Kur'an. Ne e bëm. Ne e krijuam. Ne ju krijuam. Do thot un ju. Kush ta ka krijuar? Një. Na vazhdimisht po thojm Allahu një. Do sa Kur'an thot ne me formën nahnu ne me shumës. Do thot une. Dhe këtu ka thonë, nahnu në zëllëna, ne ja kena zbrit. Përse ka thonë, unë ja kumë zbrit, aja ka zbrit, gjellë gjellalu. Djetarë kanë thonë, kjo formë është formë e njohër në Kur'an, forma e madhrimit, si gëtu ta'dhimi, lil mutekellim, forma e madhrimit dhe mburjes të ati cili flet. Mburja e ati cili flet. Është nja, mirë përdo të ne. Ne e kemi bë. Disa djetarë kanë thonë, kuptimi kësaj është se në veprimin dhe ata që kemi bo janë disa për veprimeve. E para, e kemi zbrit Kur'anin. Kur'ani është fjalë Allahut. Është sifat i Allahut te bareke ve teala. E dyta, shar'uhu, shariati i tij. Në Kur'an është shariati i tij. Tjetra është rahmeti i tij, i cak në Kur'an. Tjetra është ilmi i Zotit. Është ilmi i Zotit te bareke ve teala. Tjetra ruajtja e këtij Kur'anit. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit Kur'anin dhe ne e ruajm. Dietar kan thon fjala ne për ti përfshi këto veprime. Ajo fjala e tij, ilmi i tij, rahmeti i tij, sheriati i tij, urdhat e tij, ndalesa e tij, kërkesat e tij dhe ruajtja e tij. Ruajtja e tij. Andaj Allahu xhallahu ka thon ne bëjmë këto për shkak shumë veprimeve, për shkak shumë veprimeve. Kjo është ajo që e kam përmend dietarët në këto ajete. Mësimi i radhës që e kam përmend dietarët është al-inayatu bil ibada. Të kujdesurit për ibadetin. Të kujdesurit për ibadetin. Allahu xhalla xhelal në Kur'an e bëj ibadetin si maja edhe esenca e krijimit. Kiç. Kiç pse frymojnë është ibadeti. Nejat e tua, lëvizet e tua, hajet e tua, pijet e tua, shëtitjet e tua, këtë që kanë veç, ti ekziston pse, për mu realizu që kjo o budu, adhërone Zotin e juve. Djetarë kanë thanë, dhe prej mësimeve për te urdhrit, e kuptum urdhin, du të me realizu, po kjo na jep dhe një kuptim tjetër. Nëse kjo është kyçe, i gjithë koncentrimi dhe përqëndrimi dhe sikleti njeriu du të më kanë të ibadeti, të adhurimi. Pse, nga se është për të i oksigenit tanë, është për të i frimarjes tane, është më mërëndësi, ty se meritën frimën nëse nuk e adhërën Zotin tanë gjellë gjellë luhu. Andaj, më mërëndësi du të me qenë për ty, për tyje, si të adhërojsh Zotin formën më të mirë, se sa ku e gjenë hapsirën me ushima mirë, e me pima mirë, e me frimu ma mirë. Andaj, u'budu rabbekum, kanë thanë djetarët, është inajetu bil ibadah. Më kujdes. A njërë dhe sa kujdesën për ibadetin? Ajo është egzistenca e tëre. Dhe më fjale, abd është esenca pëse në egzistojla. Mos me pas qenë që kjo urdhër, adhërën e Zotin e juve, Allah në ka të regu në Kur'an se që kisha kryuve. Wa ma khalaqtu. dhe nuk i kam krijuar illa përveç. Por mos më pas kanë dietar ka thënë ç'kjo, s'kish më ekzistuar, Zot. Nuk kish më ekzistuar. Andaj ekzistenca jon është lazim, domosdop e pandar është me adhuru Allahun xhallahu ala. Andaj dietarët kanë thënë se kush shmanget adhurimit, ai vet ia sjell vetes dënimin, sikur më nal, sikur më nal oksigjenin. Ma e madhe është kjo. Domthon, ki pa njeriu oksigjen ka sa dush. Dhe ai e di se oksigjeni është domosdoshmëri e tij, edhe ai thot jo unë se du. Edhe e mbyll gojën. S'ka problem. Shkon. Mirë, po kjo nuk është shumë rëndësi se vdes funi fundit. Po atje zvdes. Atje yatihi al-mautu min kulli makani wa ma huwa bimayt. Thot Allahu xhallahu ala, i vjen banorit të zjarrit vdekja nga gjitha anët. Kan thon dietarët në koment, prej kime e deri në kom. Çdo çelizi i vdekja, ama nuk vdes. Dhe kjo është për shkak se ai ka shmang u abudu rabbakum adhran zotin e juve. Tjetra prej dobive të cilat i kam përmend dietarët është se tauhidi rububia ngërthen brenda tauhidin uluhia. Pra, të pranuarit si Zot Allahun, domosdoshmërisht është të pranuarit e tij se meriton të adhurohet. Këtë çka nuk kupton? Ata që të kanë pranuar se Allahu është një dhe se kanë adhuru, ditën e gjykimit ata vetë pranojnë wallahi rabbina ma kunna mushrikin. O Zot, se na kanë mushrik. S'kemi bë idhujtari. Pse e thojnë këta? Ase në natyrë është se kësaj madhrije nuk i bëhet bash dikush. Po këta Allahu xhallahu ta'ala thot, ata janë të rrejt tash, se ata kanë bërë shirkun. Dietarë kanë thonë, pranimi i Zotit një është vetë ngritja argumentit për çka? Për ata se i cili bjen në shirk përveç nëse njeriu i është mjegulluar çështja dhe e ka dhuruar Allahu xhallahu xhelalu përveç formave të cilat i ka të panjohura. Premtimet që e ka përmendur dietar është edhe ajo se Allahu te bareke ve teala e ka bëu adhurimin e Zotit te bareke ve teala kyç të ekzistencës. Ndërsa kjo adhurim nuk realizohet me mendje. Njeriu sikur të hulumton të sa doje, sikur studion të sa doje, s'kishte mundësi më ardhë në përfundim si adhurohet Zotit. Si adhurohet Zotit, nga se vetë këtë lajmë e ka morë prej Zotit. No, vetë lajmën që du është të me adhuru e ki morë prej Zotit. Andaj edhe forma e kryrës e kësaj nuk bëhet për vetëse prej Zotit. Kjo që ka të bëje? Kjo ka të bëje me pranimin e shëriatit. Ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, men ahdethe fi emrina ha dhe me lejsemin, fe huara dë kush shpik forma të adhurimit. Diçka, për me mrit e Zotit, për me e knaq Allahun gjellë gjellalu, por nga vetvetja e ti, nuk i pranohet. Deri sa djetarë kanë thanë, kush e adhuron Zotin, me formën shka vetë e ka shpik, e ka adhuru vetëm. E ka adhuru vetëm. Pse? Nga se shpikja e vendimit dhe gjykimit se si ti ki musil në këtë jetë, është e drejtë e Zotit, është pjesët e pranimit sa është Zot, kështu që ti e ke morë një pjesë të qenurit ati e drejtë absolute. A u kuptum? Pra Allahu Gjellale ka të drejtën me të thanë ti në zdo lëvizje, une që ishtam, se ti e robjen. Në momentin shka shpik ide për dhe gjykime për të djetu ti që ishdo ti e ke morë një kompetencë shka fillim ish ke thonë se e ka Allahu pas taj e ke të rejtë. Andë kjo është ajo që e kanë zirë djetartë, u e budu rabbekum. Adhërone Zotin e juaj. Pse dhe si? Pse e kuptum? Sa ajna ka kriju? Si ajna të regon? Andaj ma poshte ka të regu, ale abdina e ka quen Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Prej dobive që i kam përmend djetarët dhe kjo shumë rëndësi, enë min tariqil Kur'an, se prej formës dhe metodologjisë e Kur'anit, idha dhekër al-hukm, galiben dhekër al-illah. Gjithmonë Zoti Gjellë Gjellalu kër i përmend gjykimet, vendimet, i përmend arsyjet. Në gjuhën arabe arsyjeve kyqe, të gjërave ju thënë illa. Illa. Illa nëzitësi për një veprim. Illa nëzitësi për një veprim. Pra, ajo që ka provoku diçka, për shembull ti, nëse e hedhë dhe e derdhë këtë gotë, dhe ajo bje dhe e lagë shtresën poshtë të qilimit. Tash, ajo është pasoja. Ajo është pasoja. Me qka është lagë sebepi? Me ujë, me këtë langu. Cila ka qenë illja? Shtytja. Illja që ka provoku këtë lëvizje, ka qenë shtytja e njëriut. Allahu Gjellewala kur thotë kjo halal, që kjo është haram, e të regonë illë. Qka është illë? Pse e ka bo? Ka aty mrejna diqka që e ka bo do mështë dëshmërime që e në haram. Ka thënë Allahu, ka thënë për nga mberi së sëllëm për alkoholin, kullu muskirin haram. Gjdo send, qka e de? Qka e de? E mbyllë. Khamër i thoi mbyllje. Alkoholi i thoi mbyllje. Qka të mbyllë? Menje. Për nga mberi sallallahu aleyhi sallam ka thënë, kullu muskirin haram. Ka thënë djetarët, kjo është illja. Illja. Qka në interesën neve illja? Por shembo. Arabët, khamër i thojnë alkoholit prej rushit. Khamër i thojnë alkoholit prej rushit. Dhe Allahu Gjellewala kër e ka ndalu, Kur'an e ka ndalu me tekstin khamër. Disa komentatorë, disa djetarë, kanë thonë, ta shikojmë të Arabë qka është khamër. Kanë thonë, me e kena gjetë për studimit se khamër i thojnë vetëm rakijës prej rushit. U kry, rakija prej rushit haram. Po u bo prej modhës, nuk e bojnë haram, disa prej tëre. Djetarë thojnë, nuk është kështu meselja. Meselja e se alkohol nuk është ndalu kur bëhet prej rushit. Është ndalu me ille, me shkakun i cili është dehja. Ke prej mollës, ke prej dardhës, e bone prej qërshijës, shkat të bajsh. Alkohol dhe deh, një grinc e dehjes e ban alkoholat, atë lanë dhe atë materje. Andaj djetarët kanë thanë, nga kjo ajet, u'budu rabbekum, alladhi khalaqakum. Adhuron e Zotin e juaj. Alladhi khalaqakum, i cili ju ka kriju juaj. Pse me adhuru o Zot? A ju ka kriju? Ille. Sa i thënë, ille. Pse me të adhuru? A nuk ju kam kriju unë? Pra, aj se na ka kriju është ille që na duhet të adhurojmë ata. Është sebebi dhe kyç mesela që neve duhet të zbatojmë këtë urdhër. Andaj, djetarët kanë thanë se prej begative më të mdoja të ulemave është që alimi mi kuptu illet. Illel. I thojnë ille. Na i thojna ileti. I ka hi filanit ileti. Dhe kjo është shpreja njët nga gjuhë arabë. Ileti. Ille. Qa është përsa? Na e përdojnë për i ka hi smuja. Por të arabët, pse përdojnët illja për smujen? Nga se është smuja e cila ka praptuket. Në mëse i thojnë merid, po i thojnë alil. Njerit smujt i thojnë i ka i let. Pse ka i let? Se ki akon në kom. Akon në kom. U ka praptu dhe u ka rëzu në shtrat. Qka e ka rëzu? I leti. E ka rëzu, a dhe është goditja që e ka bo smundja. Gjdo sen dhe ka një i let. Gjdo sen e ka një i let. Andaj djetarët kanë thonë nga kjo jetë të kuptojnë ase, Kur'ani gjithmonë na i tregon arsyjet. Kjo ma thjesht, vlezër. Shëriatin Allahu e bjen përputhje me mendjen. Shëriati e bjen përputhje me mendjen. Andaj, Arabët, nomadët, të se të kanë arë me pranue fejnë të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, kër i kanë pyjtë, pse i kini pranu Islamin, ato së kanë pasë këllë i fardije, kanë thanë, qka kanë ta urdhër edhe ndalesa së mundët nefësi me thanë, a, si kur ta kishë bëdhe që ta halal, se e ka bo. A, si kur ta kishë dalu që ta, se e ka ndalu. Andaj, s'ka të keqe, haram. S'ka të mirë, bëne. Ose vajib, ose pëlqim. Andaj, kjo është illja. Përputhje me mendjen e shëndosh. Prej mësimeve tjera, të nderuar vëllezër, është edhe takvalloku. Nëse Allahu Gjellola ka përvëndu këtë ajet, le'allekum të tëkun. Ndoshta ju kini me bo njërëz të devotshëm. Dhe Zoti Onë Gjellë Gjellalu, shumë prej adhurimeve, fundin e përfundon, ndoshta kini me bo njërëz të devotshëm. Pra devotshmëria është njëra prej arsyeve të cilat ka zbrit shëriati dhe ka zbrit ki libër i madhi Allahu Gjellë Gjellalu. Si? Çdo vepër Allahu e ka një qëllim. Namaz e ka një qëllim, agjërimi e ka një qëllim, haxhi e ka një qëllim, zekati një qëllim, ligjërata një qëllim. Të gjitha kanë një qëllim. Cili është qëllimi të gjitha adhurimeve? La'allakum tattaqun. Më bo njeri i devotshëm. Nëse nuk arrin më bo njeri i devotshëm, nuk i ka arrit qëllimin e adhurimit. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa lillahi hajatun." Allahu nuk ka nevojë njëri për juve me lan bukën edhe hajin në Ramazan. Nëse ai nuk e le fjalën e dytë, ofendimin, nuk ka Allahu gjëra nevojë ki me lan. Pse? Nga se qëllimi që ta ka dal bukën, s'ta ka dal më torturue. Ta ka dal më shumë me ndal gjuhën. Nëse se ndal gjuhën dhe nuk i ndal vepra tek qija dhe nuk e arrin tek vëllokun, velaysa lillahi haja. Allah këtu nuk ka nevojë, Shejhul Islam Tejmije nuk ka thënë nuk e ka për qëllim nevojën, çka na e kuptojna nevojë, domethënë kur e ka ndaluar xherimin përfiton diçka, jo. Por nuk ka pas urtësi me ta ndalu bukën nëse goja. Andaj Imam Euzai ju ka thënë, kush ban për gojim në Ramazan i prishet xherimin. Dhe Ibn Hazm gjithashtu ka thënë, kush për gojon ban gibet, ajo ditë i aprish, do të përkompenzue, edhe pse kjo është në kundër të ndryshën nga shumica e djetarëve. Mirë po ajo që ka neve e kuptojmë është se takvalloku me mrije mu ka njëri takva i devotshëm është prej qëllimeve të krijimit ton dhe i badeteve tona. Prej dobive që i kanë nxjerr djetarët, dhe kjo është dobija çuditshme, mirë po djetarët kur i nxjerrin dobit e shtrydhin ajetin. E shtrydhin. Në kuptim nuk shtridhët ajeti fjala Zotit Gjellua, po e shtridhin vetën të dosh me e kuptu dhe shkojnë larkë pasaj në dzerën e dobi dhe e bin afër. Dhe ti thu mu nuk më ka shku menja se edhe kjo pjesë është e kësaj. Minha el hathu ala talab el ilm. Nëzitje për kërkimin e dijes të që kjo ajet. O ju njërës adhoron e Zotin e juve, cili ka kriju juve. Ku është këtu kërkon e dijen? Ku është kjo? Kërkon e dijen, kanë thënë djetarë, lëne hula tumkinul ibadetu illa bil ilm, se s'ka mundësi ma adhuru Zotin me ignorancë, po me dije. Dhe mbrenda kësaj është kërkimi i dijes. Andaj Imam Buhariu, që ka bënë sahihun e ti? Kapitullin e parë që ka thënë, babu el ilmu qabla el qawli wel amel. Kapitulli e parë që ka qëllë sahih Buhari ka thënë, kapitin, ilmi para punës dhe fjales. Mos merë asë një vendim, asë një hap, asë një lëvizje, përvecë se me ilmë, sepse dënohësh nëse e banë me gjehel. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyji në librin Ighathatul Lahafan, për krahja ati shaka vezvese, ka thonë, vezveselit kujtojnë se janë të shpërbli, ato kanë mu dënu. Bo, a ishka 50 herë me ravdes, për një namazë. A i kujton që ka më shpërbli, baki, thot, i këshirë këto që ka morin ka njëherë, ku janë të shkuve këto me këtë njëherë. A i mendon se këto kanë mu dënue, a i ka më shpërblije, thot i bënkajimi e kondër ta. Kur dalë ditën e gjikimit, për nga mberi Alehi Sallatës thamë, sohka në sohka, larë. Kushtë ka thonë ti 50 herë me mora vdes. Une kulmin e kumnu, 3 herë. Tha për nga mberi Sallallahu Alehi Sallam, në ditë prej ditëve duke mor avdes, dhe mor 3 herë. Tha, femen të gjawë zëhe dhe fëkët dhalem. Kush e kalon që ta ka bozullum? Avdes të morë. Ti merë avdes, thu edhe njëherë, se tre herë sësh bashmirë. Edhe njëherë. Ka thome për nga mbira, ka bozullum. Në që kuptim ka bozullum, subhanallah, të morë avdes. Ka bozullum, se ki, ja ka morë menja, se une me tre herë marë avdes, dhe jam i pacët, këti si dalin, kofët e dunjojës. Andaj, ndë njëherë neve, ajo tërturimi shka në dokët, ajo persekutimi mendojmë se është ma mirë. Apo, që ka përmen Shekhu Lisamu të i mije, a merë shpërblim a i cili mitë disë dimrit, i hek mestët, i hek qërapët dhe thotë, ma mira me lakamën. Apo, ka kësë, plotë. Jo, e kundër ta. Munët me shku deri në dënim. Pse dënim dënja, e munët me vdek ajo për të toftit, dhe dënim në khiretë. Andaj, djetarët kanë thonë, mos ndërto asë një sen mbi padije. Andaj, për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, kur i pa disa sahabe, se me lehtësi më të shifshin dyqish. Abdullah ibn Omeri, një ditë për ditëve, ishin në udhëtim. Disa e diskutun, me shkurtu drejkën dy. tha, kush dishon se dreka është dy rëqate ban kufër. Shekhu Islam Tejmi e thot, nuk e ka pas për qëllim që del prej feje, po i ka vërej do se, po ju do këtë të shajan t'i falë, ka di që i janë dëllut me namazin. Tha, kush dishon që i ka dy dreka në rrug, ban kufër. Se, po Muhammed Alehi Salat Islam gjithmon i ka falë dy. Andaj, numrat, tërtura, e madhe e vogël, kjo zvlejnë, me ilmë. Andaj, na e shofëmi se mesti, është lehtësimi madhë për njëriun, dhe e shofëmi dika në tërturon vetën, Zotin Arut. Ketë kjo nga padia dhe ignoranca. Andaj, djetarët kanë thanë, u e budu rabbekum, argumenton, kërkoni dije, se nuk bëhet adhurimi, padije. Andaj, me Mahmedi një ditë për ditëve, e panë me laps dhe me atë bojën dhe në gjyrën kërë e mbante dhe e panë me fletore të vrapu dhe ishte plak, ishte thin dhe disa i than o Eba Abdillah o baba i Abdullajt i ban imam i muslimanve i ban njëri plak Allah vrapon me fmi, me fletore dhe me boj tha ilmi prej ndjep deri në vërë ilmi prej ndjep deri në vërë. Andaj, nuk duhet besimtari me pas turp, me pas fletore me veti, laps me veti. Ky imam i madh, imam Ahmedi, që njerëzit vetë të më kurtoj, ka thonë imam Ahmedi, pa tjetër është me u vendosë në librat matrona. Është me dhebi madh. Dërsa aj plak me fletore me veti. Dhe sa sot njerëzit, i shikoj vjen marë me esë me fletore. Laps i vjen marë me mbajtë. Me mërë dobitë. Kjo nga ignoranca. Andaj besimtari nuk duhet me pas turp edhe nëse i ka po 80 vite, 100 vite me pas laps dhe fletore me veti. Nga se jetë avdhe zërësh vesh me ilmë. Vetëm me ilmë. Kër e kam bytë Abdullah ibn Mubarekin, që shpimani men ju këto hadithe për men, gjithë to hadithe, transmitus, që shpimani men? Ka thonë, e shkruj 20 herë, edhe e këshiri. A e moj men ajo, e shkruj 50. Pastaj, se mboj men, e shkruj 100. Kam bytë një djetarë, që që ki mësus a i Bukharin për mensh? Ka thonë, gjdo adith ka 700 herë e këmë shkujtë. Ka mon një adith, inë me l'a'malu bin një jetë, 700 herë. 700 herë dhe zërë. Një adith, pasaj tjetëri, pasaj tjetëri, pasaj tjetëri. Kur'anën e kam zuhë hithë që ashtu, kanë pasë mushafa për fletoreve të shpija, mushafi parë, mushafi ditë, me dorë në vetë që i ka shkujtë, për me ngellë këtu. Andaj Zotë Jon Gjelluala e ka bo ilmin pjesë të pandar të njëriut. Kjo është dobija që e kanë dzirë djetarët nga këto ajete. Prej dobive tjera që kanë përmenë djetarët është bejanu rahmetillahi ta'ala vë hikmetu hu fi gjallil ardi firashe. Nëse po i shpjegojmë tërsin e këtëre ajetene. Urcija e Zotit dhe rahmeti Zotit që e ka bo tokën të rafsht dhe të përstatshme për njerëzit. Sa pak prej neve e ndjejmë këtë rahmet të Zotit të bareke vë të ala. Nëse adaptimi me nimete i haron nimetet. Kipo një riu i ka qelizat këtë të shëndosha. Dhe nuk e di se sa mundi atë mrena, lëvizjet, mloja, pandal, sa gjaku, sa qelizat, sa hormonët, mrena punojnë, zemra, e loj, loj, funksioni mrenda, nuk i ndjejmë një riu. Dhe në momentin shka smuhët diçka alarmohet o tash e kuptova se diçka mrena ka ndodh. Andaj Ibn Hazmi ka thonë se di fukarallëk i në qka është jashtë dhe të me hinë fukarallëk për me ditë qka është fukarallëk. Këtë tokë e rafsh lezër që ju rrini rahat, shëtit një rahat. Këta e ka bëhë Zotë i unë gjelluala një metë për neve. Këtë shtëpia janë një metë të Zotë i gjellë gjelluhu që rrinë. Keni ba kur ba të rmet e kuptojna se ke bot e ma dikush. Djetarë kanë thanë, Allahu Gjelluala kur tha, i cili e boni për juve tokën, firash, firash, djep. Kuptimin djep, pse djep? A shumë, shumë e përstatshme. Është tejet e përstatshme për jetën tonë. Kjo rahmeti Allahu Gjelluhu. Tjetra, djetarët kanë thanë, prej mësimeve të këtyre ajeteve, është gjallu sema i bina en. En na alem e bidhalike kudrat Allahi azze vë gjellë. Dhe Allah u tha, dhe e boni qëllin qati. Vë sema e bina, dhe qëllin qati. Kjo ku është mësimi? qielli që ati është për në vazhdimësime e pas sa është kudreti madhi Zotë Gjellë Gjellalu. Këni pa vlezër, nuk duhet në vallaj ma shumë se disa sekunda. Mu nalë me qëtësit plot dhe shtëpis të anda për kurri, ba e pasas një njeri, me ungulit në qiel e kupton sa i madhë është Zotë i Gjellë Gjellalu. Se ti s'ja shë fundin kësajna. Nuk ja shë fundin. A da i dha, wasëme e bina dhe qielin për juve qëti, pse në vazhdimësi ju me dit, kudretin e Allahu te bareke vë te ala, kudreti hatashëm. Qish ka thënë Abdullah ibn Abasi, nuk i është pa s'ka i qëllit. Kush e ka pa s'kajnë funin e qëllit? S'ka. Nuk e ka pokur, që t'pi që tu, dërë që tu. Jo, ta mamë, qëkojsh me një vend largët me cindra kilometra, me mija kilometra, prap qëllit është i largët aq. A jo, e ka një s'kaj. E ka një s'kaj në orbitën e vetë. Mirë, pa vetëm ata e di Allahu te bareke, wa te ala. Andë ka thënë Allahu Gjellë Gjellalë në surën e Dhariyat, ku e ka përmend njëtin mësim, was-samaa'a banaynaha bi-aydin wa inna lamusi'un. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellalë në surën Dhariyat, ajeti 47, dhe neve e kemi bo qiellin, ne e kemi ndërtu, bi-aydin, me fuqi, me fuqi, wa inna lamusi'un, dhe na e kena zgjanu shumë. Dhe kjo e kemi zgjeru shumë, nuk e kena thonë na, e ka thonë aj. Këtë më thonë se shumë është e gjanë. Shumë është e gjanë qëllë, dhe shumë është i madhë, dhe nuk e di këtë masi përveç Allahu te bareke, wa te ala. Tjetra prej dobive, të se di kanë zjerë dhe mësimeve, të se di kanë zjerë djetarë të muslimanëve, bejanu kudratillahi azza wa jall bi inzalil matarimin e sema. Kudreti dhe mësimi të cilën a jepë Allahu Gjellewala me zbritjen e shijut. Me zbritjen e shijut. Andaj djetarë kanë thënë, lau i gjtema atil khala iku ala enjekhluku nuktatën minel me, më stëta. Kanë thënë, si kur kitë kërjesat të ishin mbledh, dhe të zbresin një pik për qëllë, një pik, s'kishin mund. Një pik për qëllë, s'kanë mundësi me e zbrit. Ndërsa Allahu Gjellewala e zbret me të madhe. E zbret Allahu te bareke ve teala me të madhe. Andaj, djetarët kanë thanë, kjo është edhe prej mësimeve të këtyre ajeteve. Tjetra është prej hikmetit Allahu te bareke ve teala që e zbret pika pika. Kanë thanë djetarët, zbritja e qiellit, zbritja e shijut pika pika është prej argumenteve të rahmetit të Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj, që e thonë shijut? Matar. Matar, katar. Pse i thënë katar, matar në gjuhën e shëriatit? Se matar edhe katar i thënë pikave. Pse i thënë pika? Se pika, pika bje. Para me ndo ta kishlu me shlu detin komplet, klub. Ishmi shkatru të gjithë. Ishmi dënu të gjithë. Ishmi dëbu të gjithë. Mirë për Zoti, pika, pika. Dhe gjeni pa prej qudirave të cilat janë, ku Allah u gjelola me pjesë të tokës e shlën shirën, në tjetër nuk ka. Kjo është me sharu e kodrejtën Allah u te bareke vë te ala. Pre mësimet e sa ti kam përmen djetarët është ithbetul esbeb, vërtetimi i shkacheve. Kjo shumë rëndësive. Vërtetimi i shkacheve. Fe ekhra gjebihi mine themarati rizqan lekum. Allah u me këtë shi bihi. Bi është sebebije. Shkronja be, vëzër. Be. Kini mësu e lifin. Është bë sebebije, e shkak, dhe më shkaktarja, në përmet kësajna. Allahu kërë përmen shijun, përmen dy mesele. Akhraj, aj, enzir, bihi, meket, shijun, themarat, fryte, rizqallekum, rizq për juve. Djetarë kanë dhe, këtu është vërtetimi, i shkaqeve. Kjo është vërtetimi, i shkaqeve. Kush e zbat shijun? Allahu. Po, shiu është sebeb për të ngjallë toka. Kjo është meselja që ka neve kemi përmenë dhe kemi premtu se të të mbajmë në gjarat të veçanë për këtë meselja këtë në mësojë Zotë Gjellë Gjellaluhu, dispozita e të angazhuarit me punë për fitime materiale. A është obligim? A nuk është obligim? Nga se diskutohet tek njerëzi. Mirë po, neve kemi hase, shumë rallë është diskutun nga prizmi Kur'anit dhe sunetit për nga mberit sallallahu aleyhi sallem. Dhe Shekhu Islam Ibn Tejmije përmenë se puna, angazhimi me pun për fërfitim është wajib, obligim. Pse? kanë thonë se është prej sebebije, prej sebebeve. Dhe mohimi sebebeve është mohim i ligjit kosmologjik të kësaj bote. Edhe këtu e kemi këtë mesele, fa akhraja bihi. Allahu kur do me ngjallë tokën, nuk i thotë ngjallu. Nuk i thotë ngjallu. Po, e zbrit shion dhe. Andaj, Allahu nuk ta qënë riskun, shkote ti, shkote ki. Po, i bjen sebejpët. Po ti edhe kur tjep babajat, ti thu mu e kam babën. Po babajat punon për me të avon tije. Babajat punon, angazhohet për me të avon ti. Si ka zbrit babës për qëllit. Po ti kujton se i ka zbrit për qëllit. Andaj, fa akhraja bihi, mëna men këta bihi, është prej meselëve të mëdha. Derisa Shejku Sam Temi ka libra të veçanta diskutimin e sebebijës. Se i përzi njerëzit mbështetjen me sebepin. Mbështetjen me sebepin. Andaj kur e ka pru këtë meselë për me çarsu ka thonë, kush nuk ha buk dhe vdes, vdes katil i vetvetes. Derisa ka thonë, kush nuk ka buk, s'ka haj halal, dhe s'ka hangër, dhe e di se është ka funi, dhe për para vetës ka mishderri, dhe nuk ha, vdes katil. E ka vra vetë vetën. Po kjo derë është haja. Dhe se Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bo sebeb. Këtë rast, këtë derë, s'ka tjetër. A nëse të shpia nuk ha, tu bo regjim, vdes katil. Dhe nëse thua, Allahu ma që mbukën mua, më furnizon aje. Andaj, fa akhraje bihi, Allahu me këtë shi e njallë tokën. Tjetra, që kanë dhënë djetarët, është enel esbeb la te kunu mu e thiraten illa bi iradet illahi azza wa jall. Se sebepët nuk ndikojnë vetë vetiju për vetë se me lejën e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Allahu e qënë sebepin, po kjo sebep nuk e jep atë shka du të me dhanë përveç nëse Zotit jep leje. Përveç nëse Zotit jep leje. I mënkajim e lëgjozije e si jelë shembulin e martesës. Nuk mundet në ftyrë të tokës me lindë fmi pa u martu. Qoj dur sa dush. Mos e qo kryen për sejzës, o, Zot, berëm fmi. Para se me thonë, o, Zot, berëm fmi, i dush mi shku dikuj të dera, mi thonë, ma jep vajzën, e mu martu, e pas taj mi thonë, o, Zot, berëm fmi. Ndërsa, me thonë, o, Zot, berëm fmi, pa u martu, është loj i ahmaklëku, thot i bën kajim, el gjozije. Dhe më thonë, marja se bepeve, është prej, zbatimit të ligjit të Allahu të bareke wa te ala. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu ka të regu se fë akhraje bihi, aj enzir mirë po bihi, aj me ata prishiut. Tjetra pri asaj që kam përmend djetarë prej mësime dhe dhezër është ennehu jem bëghi li men aradën ju dhife shej ila sebebihi en ju dhife u ila Allah i me kërunën bis sebeb. Kush dëshiron që të përkatsoj një meselet të dikush si sebeb, duhet me shëshru emrin e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Por shembu, nga kjo ajet kanë thënë djetarët, methelen, lau enë ahadem minë nësë, si ku njoni për njerëzve, është duke umbit, ka nevoj, dikush e zgatë dorë, dhe kur ta shpëtoje, kish ka ka shpëtu, shka du të me thanë? Më ka shpëtu Allahu, a më ka shpëtu njani, cilën e thotë, e lisonet e thotë, asket, asket. Asë nuk të më ka shpëtu Allahu, se disa njëzë mënon me mëhua. Me mëhua. Edhe nëse dikush jasë gotë dorë, Allahu më ka që mua. Mënohet me mëhu këta. Tjetri mundohet me mëhu Allahu. Që e, mes me shtin punaj, kush shtin pun tije? Ekshtë më rarë. E lesën e dhe jo, mesi. Më ka shpëtu Allahu në përmet këti. Më ka shpëtu Allahu në përmet kishka me zoti dorën. Më ka ndihmu Allahu, ama mi dha parët qaj filani. Kjo nuk kontradiktohet me besimin e Elisonetit. Andaj, nudhifu e ni'met e ilallah më kruna bi sebeb. E përkacojmë një metin të zoti, pa e mohu sebepin. Pa e mohu sebepin. Më shguzojmë e mohu sebepin. Andaj, për djetarëve të selefit, kur folshin për sebepët të ilmit, thëjshin kush më mëson një shkronjë të hadithit i bona rob. Rob kuptimin hizmeqarë. Një shkron. Pse se Allah u shpallë e s'ka me zbrit. Mos me ndoni se dikush se hinë në uzim, ka hinë në uzim, ka njës me falë, edhe tashtaj tu nejtë, ku të fleje, ku të pije qaj, për gjdo minuti hinë ka një meselen e ilmit atina në krije. Jo, i hinë gjehli. Ilmi, mas Muhammedit Aleyhi Salatu Selam, është veç me ullje para libra dhe legjerata. Ska ndryshe. Nuk ka. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bit-taallum. Vërtet ilmi arrihet me kërkim të dijes. Wa innamal hilmu bit-tahallum, dhe vërtet arrihet butësia duke e shtrirë vetën për më po i but. Andaj muhimi i sebebeve absolut dhe muhimi i nimetit të Zotit absolut, asnjëna nuk është e rruga e lesunetit. Rruga e lesunetit është përkatësimi i begatisë të Zotit absolut me shoqërimin e sebepit apo përmendja e sebepit me shoqërimin e përmendjes së Allahut te bareke ve teala, me përmendjen e Allahut te bareke ve teala. Andaj një ditë prej ditëve një djalosh prej djemve të jehudive ishte në shtrat dhe shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me çka? Me i bo davet. Me i bo davet. Jehudi. Dhe kur shkoj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha eslim. Pranoj islamin. Ishte fmi. Ishte rrim në shtrat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shikon të ata, a e shikon të babën e vetë. E baba vetë, ata e din. Ja arifunehu, kema ja arifune e bëna e hum. E din, që shi din fmi të tëre. Që shi din fmi të tëre. A i tha, ati e bel Kasim. Ngoje e bel Kasim. A i përvejti se pranoj. A më tha, ngoje e bel Kasim. Ngoje, pengamberin sallallahu aleyhi sallam, dhe hini në islam. Kur dul pengamberin sallallahu aleyhi sallam, për shtëpisë të ti tha, elhamdulillahi lëdhi enkadhehu bi minë nërë. Tha, falëndërimët i takojnë Allahot, që në përmjet meje e shpëtoj prej zjarët. Kush e shpëtoj realisht? Allahot gjeni gjelalu. Allahot sikur mështë ja mundëson të me e dhanë dhe me pranu islamin, së kishtë për të pranu kur. Mirë po shiko për nga mbejrë ale i salatë, së në mësu si njërzimi, tha, enkadhe hubi, në përmjet muë e shpëtoj. Dhe në këtë hadit do t'i këthemi me lejnë e Zotit gjelalu gjelalu të vargu i ligjaratave e debi me ogjallarë dhe djetarët, enkadhe hubi e ka shpëtu në përmjet meje. E ka shpëtu në përmjet meje. Sikur, disa orvatje dhe disa përpjekje për ta përkatsue udhëzimin dhe të vërtetën në ajrë. Ku shu bëse be vlati muzu, pika për merë ilmin, Allah i ma ka qumua. Ku po ta qënë Allah, Allah i tije. Krejt djetarë të mësue, të kërku ilm, ti po ta qënë Allah. E në kadhehu bi, e ki dikush ka të mëson. O, është tamam, ose është tamam, mirë po dikush të mëson, pa tjetër ka sebeb. A dhe ta pengamberi alai sara të sam, e në kadhehu bi minë narë, në përmjet meje, e shpëtoj prej zjarë. Andaj, njëri ju është e duhur që ti përkatson një metët, tek sebebi dhe tek Allahu gjelle, gjelle u ala. Tjetra prej mësime dhe që i kam përmend, djetarët është, enë Allahe azza wa gjell munimun alel insani kafiran kane au mu'minen. Allahu gjellu ala ju e begati edhe jo besintarve edhe mos besintarve. Allahu nuk e dalon begatien. Ma djebën kajime ka një liber në të cilën e përmenë se Allahu më shumë do njerë ju e pa besintarve kuptimin material. Kuptimin material për dehje dhe huti si merit e veprave të tyre. Po pse ju jep? Po pse ju jep? A kjo mesele shumë e madhe. Ju jep dhe ju jep të gjithve, Zoti Onë Gjellewala, se është muktada ismihi rab, se është gjurëm e emrit të ti dhe faktit e cilësi se është rab. A i vetë fjale rab nënkupton me dhonë. Nënkupton veç me dhonë. A dhe Allahu Gjell nuk janë dalë njerit. Nuk janë dalë. I ben kaimi kur fletë për frigën prej riskut, qka thotë? Kur fletë për frigën prej riskut. Një djetarë tjere kam përmenë këtë mesele. Njëri ju frigohet, a do t'i vjene risku nesër apo jo? Dërsa dje i ka ardhë. Thot, aj për dit e shese dje i ka ardhë, dërsa për shdo dit frigohet. Më dje, elhamdojla, kalova mirë, pështova. Pra, sot nesërit, thot për sot, pështova, elhamdojla. Po gjithë këto dit kanë kalu të pështuti, a me ndonë sa jo që ka vjenë, së pështo? Njëri 50 vjet i banë, e merë riskur, 50 vjetë, si e ka ndohë Zoti Gjelle Gjelaluhu. Dhe prapë, për të ardhëmën, thotë, nuk i dijet. Nuk i dijet, vëllë, krize madhe. Krize madhe është në mendje. Ajë që të ka furnizu 50 vite, të furnizon dhe 10 vite dhe sa të kanë metë prej imrit tanë. Andaj djetarët kanë thanë, Allahu Gjelluala thotë, rizkan lekum, rizk për këti juve. Për besimtarët vetëm? Jo, për kret juve. Për kret, musliman dhe qafira. Tjetra është ajo prej mësimeve të tahrimu të tihadil endadi lillahi ta'ala. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, fela të gjalu lillahi endada. Ka thënë djetarët, ndalesa e rëpt për t'i bo Allahu të shok në adhurimin e ti. Argument, ka thënë, fela të gjalu lillahi endada, o entum ta'lemun. Mos i bëni Allahu të shok, ku e dini se s'ka. Mos i bëni Allahu Gjellë Vala shok, kër e dini se s'ka. Pse po thot e dini se s'ka? Këtu për jo drejtojt krejtve. Besimtarve, jo besimtarve. Adhuruzve të Zotit një, pashot, së dhe atyre që ka i bojnë Allahu të shok, të gjithë dhe dhe entum ta'lemun, jo e dini sa i s'ka shok. Qysh përja përkacon dikujt? E di, kuraj dosht të kur se ka dëgju Kur'anin. Kur nuk e ka? Nuk e ka shtjelu këtë mesele. Qysh e din se kjo bote ka një krijues, një furnizues, një që ka kriju atë, një i cili a jep të mirat, që ashtu e dija, entum ta'lemun, ju e dini. Ju e dini se Zoti nuk ka shok, andaj, fela te gjalu. Inna Allah e la e khfiru e ju shrak e bih, Allah nuk falë që ti bëhet ati, shok, pse me ketë rëpëci dhe me ketë stil të lartë, o entum ta'lemun, se ju e dini se nuk ka shok. Të ishën disa prej mësimeve që i kam përmend djetarët, egzistojnë edhe mësime të tjera, dhe se ti kam përmend djetarët me lejnë e Zotë Gjellë Gjellalu në ligjëratat të ardhme, do t'i përmendim, mirë pa ata që ka duhet me pas besimtari, parasysh, është që gjatë leximit të Kur'anit, shikon neve këtu ndështë të i përmendëm dikun 15 mësime, kanë gjelë dikun edhe 20-30 mësime nga kjo tërsi ajetët 21 dhe 20-24, Ajo që ka besimtarët me pas parasysh kur ta lexojë Kur'anin, në Kur'an janë të gjitha argumentet. Në Kur'an janë të gjitha argumentet, nëse njeriu ndalet një nga një me ato. Allahu xhallahu ala ka beqatur shumë me këtë libër që na ka zbrit. Allahu nuk ka një më të mbi neve më të madh se sa libri i Zotit. Xhallu xhelalu, sifati i ti, tij te bareke ve teala në mesin كنا على زوينا الحمد لله رب العالمين الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه اكثر من هذا براي ايته كيو اش بغاتيا ما ما انداي كيو اش كشيل تش موس م ام كون ن موابتت كوتا ن كوفندت باطيلت ن ارغتيمه ن شتيتيه ن زباويتيه بور م ارجو كون ن قران نس الله جل جلاله يا دون تمير نيريو تي انغاجون م ليبرين اتينا اند الله جل وعلا ثات وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا نايكنا منسو ما لزو ليبرن ذا من ديك ليبرن أترسل اصطفينا من عبادنا نايكنا زجير بري ربتون شكالو اصطفى أيثوينا محمد مصطفى محمد مصطفى سي مصطفى سيشت ازجير الله أثد أتا چكا ينجاجوينا من ليبرن تون اصطفيناهم نا ايكنا زجير Andaj, shikoj e ditën tane, nëse s'ka hisë në ta Kur'ani, ruju se nështë a Zotës t'ka zxedhë. Sa Allah nuk e privon një robë prej fjalëve të veta. Nuk e privon një robë prej fjalëve të veta. Ja mundëson me lezu, ja mundëson me përmendë Allah, unë gjellë gjellëlu, ja mundëson me mësu librin e tina, tha pengamberi sallallahu aleyhi sallam në hadith, me juridillahu bihi khajran, ju faqihu hu fit din, kujtë Allah ja do khajrin, ja mundëson me mësu e fejnë. Andaj duhet angazhimi jonë, ajo këtë qka është e jona prej kohës, ta argjojna në ibadetin dhe Zotit të barë kjo e të ala, në duke e kërkua ilmin e Zotit të barë kjo e të ala, e lusim Allahun Gjellë Gjellalu hu, që Allahun të barë kjo e të ala të në mundëson, që ti kuptojna së më shumë fjalë të Zotit, ti manifestojna ato në gjymtyrë të tona, e lusim Allahun Gjellë Gjellalu hu, që Allahun të barë kjo e të ala të në mundëson, që ta zbëtojna urdhrin dhe fjalën e Zotit, u'budu rabbekum, adhuron Zotin e juve, duke ndjek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, lutim Zotin ton xhelal xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala na shton motivin, energjin, nxitsin dhe shtitsin për ta kërkuar dijen, për ta kërkuar Kur'anin, dhe mëson Allahu xhelalu ala që të jemi prej robëve të tij të zgjedhur, e lutim Allahun xhelalu ala që Allahu te bareke ve teala musliman kudo që janë Allahu të ndihmon, yetimat e musliman vallahu të mbulon, fuqarat e musliman vallahu të pasuron, pasunikat të bën fisnik dhe të bujar, e lutim Allahun xhelalu ala taala, që Allahu te bareke ve taala kudo që janë musliman të ushtron rahmetin e tij, burgosët e muslimanëve Allahu te liron. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.